مجھ کو کفر لے مدینہ پر یا اب تو عنایت مداومت فرما یا خدا مدنی قافلوں پر ہی یا رب یا خدا مدنی قافلوں پر ہی تو عنایت مداومت فرما کاش چھوڑو نہ مدنی حشر میں رسوا ہونا عطا حشر میں رسوا ہونا عطا حشر میں رسوا بے حساب سے کی مغفرت فرما خدا میری مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما باغ فردوس مرحمت فرما یا رب یا خدا درے دولت گدا حاصل درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ سے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت بلاؤ بلوا کے جام الفت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت اگر نہیں میری قسمت صدا حضور کی پاؤں محمد شفیع امت، عطا وہ مجھ کو غم مدینہ، عطا وہ مجھ کو غم مدینہ، آقا عطا وہ مجھ کو غم مدینہ، تپاش گرچہ کہ چاک سینہ، عطا وہ مجھ کو غم مدینہ، تپاش گرچہ کہ چاک سینہ، حسین ابن علی کا صدقہ، صدا دھڑ کر دیتی ہے صدا دھڑ کر دھڑ کر دیتی ہے صدا دھڑ کر دھڑ کر دیتی ہے صدا دھڑ کر دھڑ کر دیتی ہے صدا سر توجہ فرمائے سرکار میرا گناہوں گناہ کے سوا کیا داتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نکوکار کے پاس سر بھی غم آنکھ بھی نور شرم سے پانی کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس دھڑ کر دیتی ہے صدا دھڑ کر چاہے مدینے میں رہیں یا یہاں رہیں کہیں بھی رہیں اگر آقا صحیح ہے دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دھڑکن ہمارا حال ایسا ہے آقا ہمارا حال ایسا ہے ہماری دھڑکن دھڑکن صدا دے رہی ہے آقا سرکار توجہ آسو آسو دھڑ کر دیتی ہے صدا دھڑ کر دیتی ہے صدا دھڑ کر دیتی ہے صدا سرکار توجہ ہزار کچ یہ ساری گٹھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے قسمت میں لاکھ تے چوہوں سو بل ہزار کچ یہ ساری ایک تیری سیدھی نظر کی ہے دھڑ کر دیتی صدا دھڑ کر دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرما آخری عمر ہے کیا تو بس ایک ہی دھن ہے

ایوب دے تو مرشد رہبر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک سرکار مدینہ دے دو اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو دھن ہے میری اب تو بس ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس تمنا اے بات ابھی ہے جینے کی تمنا کوئی کل کا ایک پل کا نہیں کچھ بھی ہے بھروسہ مجھے ہم سفر بنا لو کہیں رہ نہ جاؤں تنہا در مصطفیٰ عشرت میرا آخری ٹھکانا سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ چل نہ جانا اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ہوتی ہے مدینے کے منتظر کب آرزو مدینے کی شان خیر الانام ہوتی ہے اٹھو عطار پر چلتے ہیں اٹھو عطار پر چلتے ہیں ان کی رحمت تو تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے

رکھ کر دہلی سب سر رکھ کر سارے سارے دار مدینے میں روضے کے قریب کر گر جا میں غش کھا کر روضے کے قریب جا گر جا میں غش کھا سرکار کی گلی میں

کہاں جائے گا وہ بندہ جو بدکار شافی شہی اب رار ہے مجھتاباد آسیوں شافی شہی اب رار ہے تہنیت مجرم و ذات خدا فار ہے مجرم و ذات خدا فار ہے چاند شک ہو پیر بولے جانور سجدے کرے چاند شک ہو پیر بولے جانور سجدے کرے بارک اللہ مرجائے عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مرجائے عالم یہی سرکار کو سوئے آسمان لا کے چل صدقہ ہاتھوں کا پیارے صدقہ ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے گور گور پاچ خدا کے واسطے نور کا ترکا ہو پیارے نور کا ترکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے کہو پیارے گور کی شب تار نور کات کہو پیارے گور کی شب تار گونج گونجو چہل ماتے رضا سے وہ ستا گونج گونجو تیر ماتے رضا سے وہ ستا کیوں نہ کس پھول کی مید حت میں وام قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مید حت میں وام کار ہے مجھتاباد آسیوں شاف شہ اب رار تاریش مگا تاریش مگا تاریش مگا تاریش مگا تاریش مگا تاریش مگا تاریش مگا اٹھا ہے ہی ہر بات سنا آپ پافے ہی ہر بات میرے اہل سن نت ہی پرائے بائی دے گریس آف اللہ عطا اس مگائے بائی دے گریس آف اللہ عطا اس مگائے لکا روحی فدا یا سیدی عطا کرو ہی فدا یا سید عطا آدس کا سے چر یار شائنگ دس کا سے چر یار شائنگ لائٹس آف یانا لے جاس بھی فارم وائد لائٹس آف یانا لے جاس بھی فارم وائد بائی دے گریس آف اللہ عطا اس مگائے بائی دے گریس آف اللہ تارش مگائے ہی گے وزدلف آو احمد رضائی گے وزدلف آو احمد رضا His face are blessings Hashtag His face are blessings Hashtag By the grace of Allah Atah is my God By the grace of Allah Atah is my God Give your hand in the hands of the friends of Allah Give your hand Why are you looking from the outside? Why are you looking from the outside? Just come in and say, Attar is my guy. Attar is my guy. Tares magara, tares magara. Tares magara, tares magara. Tares magai, atares magai. زیارت نے کیا دل بیچین پھر تمنائے

فضیل باپو رو رہے بابا چل مدینہ کے لیے. چل مدینہ